Philips. En het gevoel van Patrick klopt helemaal. Het is Mont Ventoux-dag in de Tour. De renners beklimmen hem later vanmiddag twee keer. Maar niet voordat wij de kale berg in de proloog uitgebreid hebben belicht. Met een groot wielertalent en met een Neerlandicus. Nu eerst de laatste ontwikkelingen rond de aanslag op Peter R. de Vries. Hier is het NOS Journaal. Dorald Megens. Veel is nog altijd onduidelijk nadat Peter R. de Vries gisteravond in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten. Toch zijn er wel wat nieuwe dingen bekend geworden de afgelopen uren. Verslaggever Roel Pauw is in Amsterdam. Roel, wat weten we wel tot nu toe? Ja, over de verdachte is iets meer bekend geworden. Het gaat om een man van Poolse nationaliteit uit Maurik. Hij is 35 jaar. En een Rotterdammer van 21 jaar. Zij zijn allebei aangehouden in die auto die is klemgereden op de A4... ergens in de buurt van Leidschendam. Dan was er nog een derde verdachte. Die is opgepakt in Amsterdam-Oost, maar die bleek niks met de zaak te maken te hebben. En die is weer vrijgelaten. Aanstaande vrijdag worden de verdachten voor het eerst voorgeleid aan de rechtercommissaris. En mogelijk gaan we dan meer horen over wie ze zijn en in wiens opdracht ze hebben gehandeld. Wat de motieven mogelijk zijn. Ja, de familie van Peter R. de Vries heeft inmiddels ook gereageerd. Hè? De zoon heeft getwitterd. Wat heeft hij laten weten? Ja, klopt. Nou, hij schrijft in een tweet dat wij als familie Peter met liefde en hoop in deze moeilijke fase omringen. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Peter R. de Vries in leven is. Veel is nog onzeker, zeggen ze erachteraan. Maar wat vaststaat is dat alle steunbetuigingen uit het hele land nu enorm veel steun bieden. Hm. Dus ja. Het is een beetje interpreteren wat je daaruit wil halen. Ja, ja. Die steun die blijkt ook op de plaats waar die is neergeschoten. Daar in het centrum van Amsterdam, waar jij nu ook bent. Wat zie jij momenteel? Ja, dat is in de lange Leidse Dwarsstraat. Ter hoogte van de plek waar hij gisteren is neergeschoten. Daar is het sinds vanochtend wel aardig wat drukker geworden. Veel mensen zijn langsgekomen om om te laten zien dat ze meeleven met Peter R. de Vries. Er zijn kaarsen neergezet, mensen hebben bloemen neergelegd. Ook kaartjes geschreven met bemoedigende woorden. Bijvoorbeeld, fight Peter, hou vol Peter. En dat is ook wel een mooie waarde, maar meer zoals jij. Want dat blijkt wel als je met mensen praat. Ze hebben heel veel waardering voor de Vries als de man die allerlei onmogelijke zaken heeft weten vlot te trekken. Ook als de man die strijdt voor recht en rechtvaardigheid. En als de man die zich niet de mond liet snoeren. En daarmee, zo zeggen mensen dat, de rechtsstaat ook een grote dienst heeft bewezen. En als het aan hen ligt, nog zal bewijzen. Nou, de betekenis van de Vries blijkt verder ook uit de belangstelling van buitenlandse media. Er lopen hier Duitse, Belgische en Franse cameraploegen rond. En ook wel bijzonder, er wordt ook in de VS gereageerd op de aanslag op het leven van Peter R. de Vries. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met het feit dat hij zich ook heel nadrukkelijk heeft beziggehouden met de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway. Daar heeft hij zich echt in vastgebeten. En verder heeft iedereen zo zijn eigen herinneringen aan de persoon Peter R. de Vries en waardeert hem op zijn eigen manier. Ja. Roel Pauw vanuit Amsterdam, dankjewel. Bij advocaten roept de aanslag van gisteravond meteen weer de herinnering op aan de moord op Dirk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het proces tegen Ridouan Taghi. Sindsdien is het veiligheidsbewustzijn veel groter geworden onder advocaten, zegt Robert Crins-Leroy van de Nederlandse Orde van Advocaten tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. Hij is net als zoveel diep geschokt. Nou, ik was eigenlijk, ik had een soort ingehouden woede. Dat ik hem van, jongens, hoe kan dit nou? En wat is er gebeurd? Dat is het gevoel wat ik heb, zonder de toedracht te kennen. Dus ik kan er ook niet verder over zeggen. Het is een afschuwelijk moment. Afschuwelijk omdat dit gebeurd is. Afschuwelijk voor de dierbaren van Peter R. de Vries. Maar ook onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar omdat een journalist een aanslag moet ondergaan. Terwijl een journalist, net zoals een advocaat en andere toga-dragers, een bijdrage leveren aan het functioneren van de samenleving. Om die rechtsstaat te kunnen laten functioneren. En dat is onaanvaardbaar dat zoiets plaatsvindt. Is dit dan eenzelfde soort moment als september 2019, de moord op uw vakgenoot Dirk Wiersum? Het is eenzelfde moment, omdat ook nu weer een pijler van de rechtsstaat toen en nu als functionaris in dat geval de moord, in elk geval een aanslag moet ondergaan. Heeft u na de moord op Wiersum wel eens gedacht, dit was zo'n uitzonderlijk geweld, dit was één keer en dit zal nooit meer gebeuren? Die gedachte heb ik niet gehad. Het is een incident, een afschuwelijk incident, maar het blijft een incident. En ik denk dat dat incident wel tot gevolg heeft gehad dat de balie, de advocaten, zich nog meer bewust zijn geworden van hun positie in dat rechtsbestel. En dat, dat die positie moet worden beschermd, zodat ze hun werkzaamheden kunnen moeten verrichten. Datzelfde geldt voor de officier van justitie en voor de rechter. Die moeten hun werkzaamheden kunnen verrichten. En die bewustwording, hoe belangrijk die rol is en hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid die rol kunnen spelen, dat is toen, maar ook nu weer, bevestigd. Want u had het over een reset. Wat bedoelt u daarmee? Het is weer eigenlijk de bewustwording. Dat het toch niet vrijblijvend is wat je doet. Ook als je nou journalist bent of advocaat, dat er risico's zijn verbonden aan het vak. Dat je je weer nog meer bewust bent van het belang van je werk, maar ook de omstandigheden waaronder je werkzaamheden verricht. Zijn veel mensen wakker geschud opnieuw? Ik denk dat een hoop mensen wakker zijn. En ik denk dat advocaten ook heel bewust weten wat ze doen. Maar tegen dit soort geweld is niemand opgewassen. Dan naar Den Haag. De Tweede Kamer is weer bijgepraat over de stand van zaken wat betreft corona in de technische briefing. En gezondheidsredacteur Rinke van der Brink heeft die briefing gevolgd. Rinke, ik heb zo het vermoeden dat het ging over de verdubbeling van het aantal besmettingen. Klopt dat? Zeker klopt dat. En die verdubbeling van het aantal besmettingen, waarvan meer dan de helft met die Delta-variant, die zorgt ervoor dat de R, dat is het getal dat aangeeft of de epidemie afneemt of toeneemt, dat die weer bijna op 1 is. En dat is het kantelpunt. Er zit op 0,97. En naar verwachting over 10 dagen op 1,16. En dat betekent dat de epidemie zich dan in behoorlijk tempo uitbreidt. Dat er weer meer mensen besmet raken. Is dat een zorgelijke situatie? Nou, dat valt mee, zei Van Dissel. De Engelsen die lopen een aantal weken vooruit. Daar is die stijging met die Delta-variant al weken aan de gang. En je ziet daar eigenlijk nauwelijks toename in de ziekenhuisopnames en de IC-opnames. En Van Dissel verwacht dat het in Nederland net zo zal lopen. Dus extra maatregelen? Vindt hij niet nodig. En ook niet omdat er grote clusters optreden. Bijvoorbeeld in een disco in Enschede van 189 mensen. Hij zegt, je moet niet in de reflex schieten van versoepelingen meteen terug te draaien. Maar eerst eens kijken of je niet de maatregelen die nog bestaan, zoals testen voor toegang, beter kan uitvoeren. Zodat niet mensen sjoemelen enzovoort. Er geen fouten gemaakt kunnen worden, ja. Wat zei hij nog meer vanochtend? Nou, het meest opmerkelijk was een antwoord aan SP'er Maarten Heijink, die vroeg of het eigenlijk niet te snel gaat met de versoepelingen. Bijvoorbeeld met het afschaffen van het thuiswerken. Luister even mee naar zijn antwoord. De OMT is hier niet naar gevraagd. Wij zijn er juist voor dat dat thuiswerken, dat gewoon onderdeel blijft. Dit ziet wat ik in de krant las. Dat is eigenlijk kort samengevat. U moet aan mij niet vragen of ik daarvoor was. Want ik denk dat thuiswerken een relatief eenvoudige maatregel was om te handhaven. Terwijl we wel denken dat het effect heeft. U moet aan mij niet vragen of ik daarvoor was, zegt hij. Dat klinkt niet alsof hij blij is met het besluit van het kabinet. Nee, je proeft die irritatie in de stem van Van Dissel. Het OMT was heel duidelijk, handhaaf dat thuiswerken. Ja, dat advies is gewoon in de wind geslagen door het kabinet. Ja. Dankjewel, Rinke van der Brink was dat. De president van Haiti is vermoord. Jovenel Moïse werd vannacht in zijn huis in Port-au-Prince overvallen door een groep onbekenden en doodgeschoten. Zijn vrouw raakte gewond. Aandeelhouders van Shell kunnen deze zomer rekenen op een hoger dividend. Door de flink gestegen olieprijs en meer vraag naar energie verdient Shell meer dan eerder werd verwacht. Vorig jaar werd Shell hard geraakt door de coronacrisis en toen werd de winstuitkering verlaagd. Bij een aanrijding in Rotterdam is een motoragent omgekomen. Hij kwam in botsing met een vrachtwagen. De chauffeur daarvan is na dat ongeluk doorgereden, maar later vanochtend heeft de politie wel een verdachte aangehouden. Het NOS-journaal. De Tour. Het peloton in de Tour de France heeft een zware dag voor de boeg. Het is al eerder gememoreerd. De Mont Ventoux zit in de route en niet één keer, maar wel twee keer. In een etappe van bijna 200 kilometer moeten ze twee keer over die puist. Commentator Gio Lippens Renners zijn al een uurtje onderweg, Gio. En is er al een kopgroep? Ja, er is een kopgroep. Er zijn ook al renners die gelost zijn uit het peloton. Onder andere Mark Cavendish en Jasper Philipsen. De sprinters die gisteren dicht bij elkaar zaten in die eindsprint. Cavendish won daar voor de derde keer alweer een etappe. We hebben nog 155 kilometer te rijden. Dus dit wordt echt een leidensweg voor die sprinters. Want ze moeten natuurlijk wel proberen op tijd binnen te komen. En de grote animator van deze etappe, dat is de man in de regenboogtrui. Dat is Julien Alaphilippe, die op dit moment samen met Dan Martin een heel klein gaatje heeft op een achtervolgend groepje. Geen Nederlanders daarbij. Het peloton, dat zit ze wel op de hielen, hoor. Het is niet heel ver weg. We hebben ook nog een tussensprint gehad. Alaphilippe was daar de eerste. Dus de sprinters hebben zich daar niet van voren laten zien. En we hebben een prominente uitvaller. Tony Martin, de tempobeul uit de ploeg van Jumbo Visma. Die Nederlandse ploeg, die is ten val gekomen. Kwam in een greppel terecht. Behoorlijke wond aan het rechterbovenbeen, zo te zien. Veel bloed. Wond ook aan het gezicht. En hij stapte in de ambulance en is dus uit koers. En dit is al de zesde keer in 13 deelnames dat Tony Martin het einde van de Tour in Parijs niet haalt. Ja, en dan die Mont Ventoux, Gio. Berucht is die, hè? Zwaar. Ja, hij is verschrikkelijk zwaar. Ze gaan hem eerst nemen vanaf Solt. Dat is een iets minder moeilijke kant. Gemiddeld iets van 5% stijgingspercentage. Wel een hele lange klim, boven de 20 kilometer. Dan gaan ze afdalen naar Marlossen en maken ze een lus om de berg heen, dus om de Mont Ventoux heen. Om weer dan vanuit Bédouin, de zwaarste kant eigenlijk, want er zijn drie kanten waarmee je de Ventoux kunt beklimmen, de zwaarste kant vanuit Bédouin te nemen. Ja, en dan wordt het echt steile wandwerk met een gemiddelde van boven de 8%. En dat is echt wel de vermaarde klim van de Mont Ventoux. Toe. En als ze boven zijn, dan zijn ze er nog niet. Want dan moet er afgedaald worden. En ja, Alaphilippe is een van die mannen die dan in de voorbeschouwingen al meteen als favoriet voor deze etappe werd genoemd. Want hij kan aardig klimmen. Staat ver in het algemeen klassement. Dus is geen gevaar voor de gele trui van Pogacar. Dus hij zal wel de ruimte krijgen. En hij kan als de beste dalen. Want dat heeft hij eerder ook al in Tour de France bewezen. Waar hij ook etappes met een afdaling voor de finish wist te winnen. Dus Alaphilippe is meteen een van de grote favorieten voor vandaag. Gio, dankjewel. Vanaf 2 uur weer uitgebreid te beluisteren op deze zender in Radio Tour de France. En meer tournieuws ook al zometeen in de proloog met Patrick en Roelof. Het weer nog. Vanmiddag wat vaker stapelwolken. Misschien een bui in het binnenland. Daarbij in het oosten kans op onweer. 20 graden is het aan zee, 24 in het binnenland. En morgen verandert er weinig. Dan is er opnieuw in de middag kans op een bui. Op vele verzoek weer te zien deze zomer, Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Hoe ziet de werkplek eruit als straks iedereen weer naar kantoor mag? Wij hebben de oplossingen om de werkplek van nu en de toekomst te bouwen. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Central Point. Get IT done. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Zorghelden kunnen met een gerust hart op vakantie, want professionele invallers staan klaar via Zorgwerk. Ga naar zorgwerk.nl. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk van onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Kies een mix groenten zoals avocado en trostomaten, 2 voor 3 euro. En varkenshaas culinair, 500 gram voor 4,99. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Regiobank is al 100 jaar de bank in de buurt. Samen met andere lokale ondernemers zorgen onze zelfstandig adviseurs voor leven in de buurt. Want als buurtgenoten helpen we elkaar. Juist nu. Koop daarom vaker bij lokale ondernemers. Beter voor de ondernemer, beter voor de buurt. Regiobank, de buurtsamenbank. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij. Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Beste accountant, zoek je een boekhoudplatform dat harder werkt aan het succes van je klanten? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op blijere klanten, enthousiastere medewerkers en een hoge mate van brightness. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen 300 euro. Go try. Decathlon. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. Proloog. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Vandaag een speciale dag in de Tour de France, want het peloton gaat namelijk over de Mont Ventoux. En wat is er mooier dan 1 keer over de Mont Ventoux? Wel nu 2 keer over de Mont Ventoux. En over die mythische berg, over de Tour, over mooie en minder mooie kanten van de wielersport praten we hier in de Proloogstudio met 2 gasten. Profielrenner Julius van den Berg en Nico Keuning, schrijver van het boek. Onder meer het boek, moet ik zeggen, Het Geheim van de Ventoux. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn rijdt voor EF Education. Je team staat er goed voor als we kijken naar Rigoberto Urán. Die staat 3e in het algemeen klassement. Daar moeten we het even over hebben. Want in de grote rondes die, als het gaat om de eerste positie, goed deels zijn beslist, valt mij altijd op dat die nummers 2 en 3 en ook de nummer 7 nog wel eens zeggen, ja, dan ga ik koersen om die 3e plek te behouden of die 2e plek. Wat zou jij adviseren? Dat doen, nu al consolideren? Of zeg je, nee, Urán, je moet kijken dat je die O'Connor, die staat 2e, nog kunt pakken? Ik denk sowieso dat die O'Connor in theorie wel iets minder klimmer in klassementen moet zijn dan Urán. Dus ik denk dat hij die nog wel moet kunnen pakken. En ik denk voor Urán eigenlijk dat een podiumplaats heel mooi zou zijn als je zo'n ontketende Pogačar hebt. Dus je hebt er ook wel begrip voor als ze dan zeggen, nou, dan ga ik hem niet met krachten smijten. Dan kun je ook imploderen natuurlijk als je te hard... Ja, nee, zeker. Ja, het is altijd moeilijk, hè. Kijk, het liefst wil je elke koers winnen natuurlijk. Maar het is ook kijken naar wat het verstandigste is. En ja, als je een podiumplaats kan halen in de Tour de France, is dat natuurlijk een hele grote prestatie. Dat podium, oké, dat geef ik je dan. Maar ik zie het ook wel eens gebeuren als het de nummer 7 is die dan zegt, ja, maar dan eindig ik wel top 7. Dan wordt mijn begrip minder. Ja, nou ja, ik heb het tot de top 10. Dan denk ik top 10. Ja, 10, okay. Top 10 is absoluut 10 is nog een goede prestatie. Ja, en daarbuiten, dan vergeet je meestal... Tuurlijk, het is heel knap als je 15e wordt in de Tour de France. Maar het is niet iets dat iedereen zal onthouden. Maar jij vindt de 2e plek al een grootste prijs. Nee, maar ik merk hoe lager, hoe groter de ergernis. Dat wel, ja. Maar goed, top 10. Ik stel mijn knopje bij tot de eerste 10. Ja, want even terug naar Urán. Je zit dus bij hem in de ploeg. Wat is het voor een type? Ja, het is een heel, heel bijzonder figuur. Echt een showmannetje eigenlijk. Het is een heel, heel vriendelijke kerel. Die wel kan wel lekker zijn eigen gang gaan bij ons in de ploeg. Dus die heeft het eigenlijk heel goed voor elkaar. En hij doet een beetje wat hij wil. Maar hij staat er altijd op de belangrijke momenten. En wat bedoel je qua showman? Nou, bijvoorbeeld, wij hadden in 2018, denk ik, reed ik de Tour of Guangxi met hem samen in China. En er was er aan het einde een heel feest met de sponsor. En dan is Oeran wel degene die, die de microfoon pakt en op het podium gaat staan en karaoke gaat zingen en gaat dansen. Ja. Met, En daar is hij wel eerst als geworden, toch? Ja, ja, ja, nee, absoluut. Die heeft hij gewonnen. Ja. Patrick, al was hij tiende geworden, dan vind ik het nog hartstikke knap. Ja. Oeran, de Chinese karaoke-koning. Ja, ik ga heel anders naar hem kijken. Ja, ja, ja. Ja, ja, nee, ja, geweldig, geweldig. Jullie zijn rijdt de Tour dit jaar niet. Wel de Giro al eerder dit jaar, 2020. Vorig jaar je debuut in de grote ronde in de Vuelta. Ja. Hoe was het om zo'n grote ronde te rijden? Nou ja, het valt eigenlijk wel mee hoe anders dat is met andere wedstrijden natuurlijk. Het is, een beetje langer. Precies, een beetje langer. Ja. Dat is het grote verschil. Maar wel mooi om, om toch een van de drie grootste wedstrijden ter wereld te mogen rijden natuurlijk. En dat was wel een mooie stap, zeg maar, in mijn carrière. Ja, ja. De Tour is natuurlijk verreweg bekend. Eigenlijk dan de Giro Vuelta. Soms nog een beetje een ondergeschoven kindje misschien van die drie, maar... Ja, ja, ben ik wel mee eens. Kun je ons er wel warm voor maken? Of nou, Vroeger had ik, dat is wel grappig. De Vuelta vond ik eigenlijk altijd de mooiste of zo. Ik had wanneer ik tv keek met de ronde van Spanje. Spanje trok me heel erg, altijd lekker weer. En veel bergen. Ik hou best wel van de bergen, alleen op wedstrijdtempo iets minder. Maar... Dus ik vond de ronde van Spanje eigenlijk een hele... Om net te kijken. En de wedstrijd zelf of die grote stalen stieren en die dorre bomen? Ja, die staan altijd in het landschap daar, van die grote stieren. Ja. Van een sherrymerk. Nee. Ik moet zeggen, als je goed kijkt, dan is Spanje heel mooi, hoor. Ja, en Nico Keuning, ik las in jouw boek dat jij de Vuelta eigenlijk ook het mooiste vindt. Nou, niet speciaal het mooiste, maar ik moet zeggen, ik heb afgelopen herfst gekeken. En dat was wel heel bijzonder, want het is in de zomer vaak slecht weer in Spanje, Noord-Spanje. Maar nu in de herfst was het prachtig weer. En toen heb ik het met de televisiebeelden heb ik het gevolgd. En misschien even een heel klein stukje uit mijn boek. Mm-hmm. Dat ik dan op een gegeven ogenblik in Galicië beland. De start was een keer bij Castro Udiales, waar ik nog ooit op de camping heb gestaan. En dan schrijf ik... In een latere bergetappe sluit ik in gedachten aan in de staart van het peloton, dat zich door een smal en steil kasseienweggetje tussen donkere huizen omhoog fietst. Beelden met soms betoverende landschappen, eenzaam gelegen kerken en kloosters, zonbeschenen olijfbomen, bomen in herfstkleur, grauwe, natte dorpen en wegen. Mistige bergflanken en onheilspellende afdalingen. Zonnige, steile wegen, lange schaduwen tegen een achtergrond van besneeuwde, majestueuze bergtoppen. Nietige renners in een decor van eeuwigheid. Kijk. En dat vind ik wel mooi van Spanje, dat het zo grauw en zo ruw is, hè, dat landschap. Ja. Goh. Nee, ik kan me er helemaal in vinden in deze... Ik heb het ook meegemaakt dat ik achteraan aansloot en heb ik iets minder oog op dat moment voor de omgeving. Maar het is inderdaad waar, ook met best wel wat soort van woestijnen natuurlijk in Spanje. Dat je eigenlijk, het binnenland van Spanje is echt prachtig. Dat is fascinerend. En ja, het is iets wat je niet veel ziet, in ieder geval in Europa. Ja, absoluut. Maar goed, niet. Ik fiets daar dus niet. Ik rijd daar in een auto doorheen, maar dan vind ik het ook mooi. Voor de mensen die thuis dachten dat jij daar fietste. Maar Julius, deze Tour is natuurlijk ook veel gegaan over valpartijen. Nu ben jij goed bevriend met Fabio Jakobsen. Jij reed ook toen mee in die ronde van Polen, toen Jakobsen zo snoeihard crashte. Hoe was die dag voor jou? Nou ja, tot in het begin van de dag was het eigenlijk een hele goede dag voor mij. Want ik zat in de vroege vlucht en het ging eigenlijk allemaal wel prima. Dus tot dan toe was het een heel prima dag. Alleen toen was die hele grote valpartij daar. En ik heb het niet gezien, ik heb niet gekeken. En toen hoorde ik aan in de avond eigenlijk pas dat Fabio er zo slecht bij lag. Dus ja, vanaf dan... Het is moeilijk te omschrijven hoe je dan voelt. Maar dat is wel vreselijk natuurlijk. Los van het feit dat het dan heel slecht gaat met... en gelukkig is het goed gekomen, maar met een goede vriend van je... kan ik me ook voorstellen dat je denkt... ik moet morgen daar ook weer gaan rijden. Daar had ik op dat moment ook wel moeite mee. Inderdaad, dat het... dat eigenlijk altijd weer doorgaat natuurlijk. Maar dat is met alles... natuurlijk zo het verhaal. Dat is waar, dat is waar. Ik bedoel, het leven dendert door. Maar je kunt ook zeggen, ik heb een heel gevaarlijk beroep. Ik kan ook bloembollen gaan telen. Ja, nee, daar heb ik absoluut over nagedacht. Ik had een paar maanden daarvoor heb ik een dochtertje gekregen. Dus toen schoot het natuurlijk extra door mijn hoofd. Van, dat wielrennen wel absoluut een gevaarlijke sport is. En dat als zoiets gebeurt, dat je nog een keer op de feiten wordt gedrukt. En zeker met het jaar daarvoor ook. Toen overleed in diezelfde ronde Bjorg Lambrecht. Dus dat was wel inderdaad... Je gaat er wel meer over nadenken. En wat geeft dan de doorslag om toch op die fiets te klimmen? Omdat het is toch je werk. En er zitten zoveel mooie momenten aan het fietsen. Aan het wielrennen je beroep mag noemen, zeg maar. Dat je op een mooie zonnige dag 4 uurtjes gaat fietsen. En dat je werkdag is, zeg maar. Ik denk dat daar heel veel mensen dat graag zouden willen doen. En ik doe dat absoluut ook heel graag. Alleen, er zitten wel absoluut, net zoals aan alles, een negatieve kant ook, ja. Ja, maar je hebt de ronde niet uitgefietst, hè, toen daar in Polen. Nee, klopt. Die eerste dag na die valpartij zat ik in de kopgroep. Dus dan denk je niet echt na. Dan is het gewoon hard fietsen en gaan. En de volgende dag zat ik niet in de kopgroep. En dan zit je in een peloton en dan ga je nadenken. En dat nadenken resulteerde voor mij op een gegeven moment gewoon dat het absoluut niet meer ging. En toen ben ik afgestapt. Maar het is goed dat je er over kan praten. En het is natuurlijk ook goed dat Fabio weer fietst. Maar hebben we nou wat geleerd van die verschrikkelijke valpartijen, als ik zo eventjes naar de eerste week kijk van de Tour de France? Nou, ik denk ja en nee. Kijk, het is nu wel een heel ding geworden met die dranghekken natuurlijk. Dat die beter zijn geworden in heel veel... in de Tour de France waren ze natuurlijk al wel goed. En dat ging vooral om de kleinere wedstrijden. Maar ja, in de Tour de France wat hier gebeurt natuurlijk. Dat is... eigenlijk elk jaar gebeurt het wel dat het zo nerveus is. Er zijn zoveel belangen die op het spel staan. En niemand wil remmen. En iedereen wil voorin zitten. Mm. En dan blijf je dit soort taferelen krijgen, ben ik bang. Maar dit was wel een sprint in een afdaling. Hè? Dat is natuurlijk wel extreem. Ja, nee, ik vind het ook absoluut nog steeds heel raar dat de prioriteiten natuurlijk bij de UCI... of die nou op de juiste plek liggen, weet ik niet. Met kleine regels die ze kunnen aanpassen. Met handen niet meer op het stuur. Of niet meer afdalingen op de bovenbuis. Dat allemaal niet meer mag. Dat is heel makkelijk natuurlijk af te schaffen. Ja. Alleen als je echt naar parcoursen kijkt. Dat daar eigenlijk heel weinig aan gedaan wordt. Ja. En is het nu met die hekken? Zijn die pootjes weg? Of wat? Ja, nee. Als je in principe de hekken. Die zijn echt wel goed. Goh, ja, ik vind het altijd heftig om over die valpartij te praten. Ik zie die beelden... Vandaag ook weer. Ja, maar die beelden van Fabio zie ik dan weer op mijn netvlies. En ja, dan denk je bij zo'n... Nou, goed dat hij weer... Goed dat jij, wat ik al zei, dat je erover praten kan. Maar laten we in onze Tour Bubble ook niet andere mooie sportevenementen vergeten. Zoals tennis op Wimbledon. En laat het nou vandaag precies 25 jaar geleden zijn. Oh, ja. Dat is Richard Krajicek. Wimbledon won. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Nieuwe Gijns Finest. Spinvis, de dag dat Richard Krajicek Wimbledon won. Roelof de Vries en Patrick Lodiers. De proloog. En aan deze proloogtafel nog altijd schrijver Nico Keuning en Julius van den Berg, professioneel fietser. En zo meteen praten we met hem over de reus van de Provence, de Mont Ventoux. En Claude, onze stagiaire, die is zijn keeltje weer aan het smeren voor een lekker Frans heetje. Maar eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman. NPO Radio 1. Minister Grapperhaus noemt de georganiseerde misdaad een veelkoppig monster dat steeds gewelddadiger en gewetenlozer wordt. De demissionaire minister van Justitie zegt strijdbaar te zijn om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Hij ziet de aanslag op Peter R. de Vries als een verschrikkelijk teken hoe de criminaliteit inmiddels is verworden. De president van Haiti is vannacht in zijn huis doodgeschoten. In Haiti zijn al maanden protesten tegen de president, vooral vanwege de corruptie in het land. Of de moord hier iets mee te maken heeft, is nog onduidelijk. In meerdere steden zijn boeren bijeen om te protesteren tegen het stikstofbeleid. Onder meer in Den Haag, Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch wordt actie gevoerd. In Den Haag parkeerden zo'n 300 boeren hun tractoren op het Malieveld, terwijl Staatsbosbeheer dringend had verzocht om alleen op het asfalt te rijden. En het containerschip de Ever Given vaart weer. Het schip blokkeerde in maart 6 dagen het Suezkanaal, wat leidde tot een verkeersinfarct. Nadat het was losgetrokken, lag het tot deze week aan de ketting, omdat er ruzie was over de hoogte van de schadevergoeding. Dankjewel, Katrien. Jolande van der Velden bij de AWB. Ik moest vanochtend van Emmeloord naar Lelystad en dat ging vrij moeizaam. Hoe is dat nu verbeterd? Het is hetzelfde gebleven, maar een andere vrachtwagen met pech nu. Ja, dat had je gezien natuurlijk. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad, daar staat dus af met Urk en de Ketelbrug 4 kilometer... met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. De proloog. Bijna 1,5 uur geleden zijn de renners gestart. Ze rijden vandaag bijna 200 kilometer. Want ze moeten. Je mist de Tourflits muziek, hè? Zal ik het voor je zingen? Ja, Tourflits, Tourflits, Tourflits. Ik zat al te denken, ja. ik zit er helemaal klaar voor. Ja. Maar ja, ik zie je, Tourflits. Ja. Ik hoor wel die helikopter boven het hoofd van Gio Lippes. Dus hij zal er wel zijn. Ja, Gio! Ja, ik ben er hoor. Ja, ik was aan het vertellen over die 200 kilometer lange etappe. 2 keer over de Mont Ventoux. Ja. Jij bent aan het kijken. Maar wij willen natuurlijk ook weten, heb jij die temperatuur in Frankrijk een beetje op de korrel? Jazeker. Het zou vandaag een graden 24 worden, maar op dit moment staat de thermometer op bijna 28 graden. Dus het is warmer dan we dachten. En zeker met die beklimming van de Ventoux, dan weet je, als je dan door dat bos rijdt, als je nog niet echt op grote hoogte bent, dan is het vaak heel erg warm en plakkerig en allemaal insecten rond je hoofd. Dus het gaat heel zwaar worden vandaag. Ja, maar de Telegraaf die vraagt zich af of het nog spannend gaat worden in de Tour. En daar zegt Steven Kruiswijk over, van Jumbo-Visma. Om het spannend te maken zou het eigenlijk 35 graden plus moeten worden. Want dat trekt hij slecht. En met I bedoelen ze nog Pogacar. Dus ja, weet jij wanneer Pogacar gaat smelten? Ja, nou ja, hij kan er inderdaad niet zo geweldig goed tegen. Dat heeft hij zelf gezegd. Het is wel een beetje dat hij daarmee een zwakte heeft aangegeven. Zodat andere renners dat ook weten. Ik zou het als ik hem was toch een beetje verzwegen hebben. Nou heb je ook renners die heel slecht tegen de kou kunnen. Hè? Dat hebben we ook afgelopen weekend gezien. Maar er zijn zelfs renners die speciaal gewoon op die hitte gaan trainen. En die zich dan op die manier voorbereiden op etappes als deze. Maar bijvoorbeeld ook straks op de Olympische Spelen in Tokio. Waar het waarschijnlijk ook heel warm gaat worden. Hè, met die wegwedstrijd rond de Fuji. Dus je kunt erop trainen. Het schijnt dat je daar sneller inderdaad in je element zit. Op het moment dat je op hitte gaat trainen. Dan wanneer je bijvoorbeeld op hoogte gaat trainen. Want dan moet je toch een paar dagen aanpassen. En dan moet je toch een beetje acclimatiseren. Maar met hitte schijnt dat binnen een dag. Schijn je behoorlijk goed diep te kunnen gaan in training. Julius, ben jij een beetje een sauna type? Ja, ik vind het wel lekker hoor. Een dagje sauna. Lekker dompelbadje daarna. En ook op de fiets? Op de fiets ben ik er iets minder van. Ja, okay. Ik denk dat 30 graden wel de max is. Hey, Gio, nog even. Die sprinter, Cavendish, je kent hem wel. Die schijnt al 3 etappes gewonnen. Jo, tegen jouw voorspellingen in. Ja, maar in ieder geval. Ik geloof het nog steeds niet, hoor. hij zit al op achterstand. Dan maak ik mij toch zorgen. Gaat hij het wel halen? Want hij moet nog een eindje. En hij moet ook nog 2 keer een heuveltje over. Ja, dat klopt. Hij was op achterstand. Na het eerste klimmetje. Tweede klimmetje ook nog. Allebei de keren kwam daar Alaphilippe. Zijn ploegen als eerste boven. Die reed daar voorop. Maar inmiddels heeft Cavendish gewoon weer aangesloten in het peloton. Waar ook de gele trui zit. Waar de bolletjes trui zit. Waar ook de witte trui in zit. Dus Vingegaard zit daar. Quintana zit daar. Pogacar zit daar. En dus ook Mark Cavendish. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze in het peloton even denken. Jongens, laat al die mensen die op avontuur willen op dit moment. Want het zijn er nogal wat. Laat die maar begaan. En die rijden op dit moment op 1.42 van een kwartet dat op kop rijdt. Met Alaphilippe erbij. Dan Martin, Pierre Roland en Anthony Perez. En op een seconde of 45 zit daar onder andere Bauke Mollema in een groepje. En op 53 seconden rijdt dan Wout van Aert in een achtervolgende groep. Kortom, die groepen die zullen denk ik nog wel gaan samensmelten. En dat peloton, dat laat het op dit moment begaan. Maar ja, de eerste echte klim moet nog komen. De Col de la Ligière. Dan krijgen we de Ventoux van de makkelijke kant. En dan krijgen we de Ventoux vanaf Bedouin de moeilijke kant. Ja, want voor mensen die nu misschien op hun werk zitten en denken, ik ga eerder naar huis, want ik wil die Ventoux even zien. Hoe laat gaan we de makkelijke kant op, ongeveer? Even kijken, dan zijn we daar. Ja, dat even zien hoor. Om en nabij, hè? Om en nabij. Ik denk zo'n beetje tegen een uur of drie, zo'n beetje. Dan zullen we de eerste keer de Ventoux opgaan. Maar ik kan dat precies voor je opzoeken, hoor. Want daar hebben wij allemaal prachtige schema's voor. De eerste passage is om 3:30 zo'n beetje. Kijk. 3:45. Maar ja, dan beginnen ze dus al om 3:00 zo'n beetje met die klim. Ja, gaat het spektakel worden? Ik denk spektakel als het gaat om de niet-klassementsmannen. Ik denk dat de klassementsmannen eigenlijk een beetje daar in de buurt van Pogacar blijven. Het hangt een beetje af van wat Pogacar zelf doet. Ik zie hem daar behoorlijk vooraan in het peloton rijden. Maar de mannen van Ineos, de mannen van Carapaz, die leiden dus het peloton. En ik denk dat Pogacar het allemaal prima vindt. Die wil echt wel dat er nu een aantal mensen die niet gevaarlijk zijn voor het klassement, dat die wegrijden en dat die lekker gaan vechten om die dagzegen. Alaphilippe is echt een hele grote kans hebben, hoor, wat dat betreft. En die kan geweldig dalen ook. En we moeten in dalende lijn naar de finish, naar Malocène. Dus ik denk eerlijk gezegd dus dat Pogacar probeert de boel rustig te houden. En dan maar is het afwachten of er nog mensen uit die top 10 van het klassement zijn die toch denken van ja, het moet ergens gebeuren. Dus dan maar op de Ventoux. Goed, wij gaan in dalende lijn verder met dit programma. Gio Lippis, mochten er nog ontwikkelingen zijn, dan horen we het graag. Ja. Alles klinkt beter in het Frans. Toe sommier en français. Nou, over dalende lijnen gesproken inderdaad. Claude, onze uit Frankrijk afkomstige medewerker op stagebasis, vertaalt elke dag een liedje naar zijn moedertaal. Hij heeft helaas ook een bandrecorder en blijft ons maar bestoken met die nummers. Dus ook vandaag weer een prijsvraag. Maar eerst de oplossing van gisteren. Mieux que n'importe qui. Quelqu'un que j'ai jamais rencontré. Ja, we horen hier het breekbare stemgeluid van Tina Turner, terwijl ze het nummer The Best zingt. En Claude had een strenge bui, die zei Simply The Best, heb ik fout gerekend, want zo heet het niet. Maar toen zei ik, nou Claude, met je bek, dan moet je alles fout rekenen, want het origineel, en daar vragen we eigenlijk naar, dat is van Bonnie Tyler, de zingende Kaas Rasp uit Wales. Nou, toen bond Claude in, hoor. We hebben uiteindelijk alle zangeressen en alle titels goed gerekend. Tot aan de Polonaise Hollandaise toe. Bart Verwij uit Hilversum is de winnaar van het Radio 1 Sportzomer prijzenpakket. Wat heb je nou? Wat heb je dat eruit gevist? Nou ja, want ik zag dat er zit ook een mini Bluetooth speakertje in. Maar ook echt weliswaar, dat heb ik helemaal nog niet benoemd, een echte Sportzomer zweetlap. Dat is handig. Zeker. Als u de bergen intrekt. Absoluut. Hier is de nieuwe opgave. Weet je welk nummer Claude vertaald heeft? Mail dan de originele titel en artiest naar proloog@bnnvara.nl. Zet je adres erbij voor de Polskamer. proloog@bnnvara.nl. Néo États-Unis, je suis. Néo États-Unis. Néo États-Unis, je suis un père disparu depuis longtemps, j'ai donné. Néo États-Unis, je. Néo États-Unis. Nog een repeterend liedje. Nico heeft hem, hoor. Dan gingen de duimpjes omhoog. Serieus, Nico? Ja, niks verklappen, hè? Want stel, serieuze wedstrijd dit. Ik geef een hint. Het betreft hier een man wiens dochter naar de Olympische Spelen zal afreizen in Tokio. Met een springpaard. Ja, nou weet iedereen dat het Bruce Springsteen is. proloog@bnnvara.nl. De proloog. Ik zeg wel springpaard, maar het kan ook best een dansend paard zijn. Nee, het is maar klaar. Ik, Ja, ik weet het niet. Maar goed, niet één, maar twee keer moeten de renners vandaag die kale berg bedwingen. De reus van de Provence, de schrik van het peloton. Een berg die angst inboezemt en tegelijk een enorm grote aantrekkingskracht uitoefent. Profrenner Julius van den Berg weet er alles van. Hij zit hier aan de proloogtafel met Neerlandicus en wielerliefhebber Nico Keuning. Hij schreef het boek Het Geheim van de Van Toe. Nico, wat is dat geheim? Het geheim openbaart zich op een wonderlijk moment. En dat is voor iedereen een ander moment. Dat kan ook van de kant van Bédouin zijn of van de kant van Malocène. Maar op een gegeven ogenblik, tijdens die lange klim van 21 kilometer... Hè, vanuit Malocène naar de top, maak je van alles mee. Je denkt van alles. Het is een gecomprimeerde levensweg, zou je kunnen zeggen. Hoeveel gedachten heb je, hoeveel herinneringen in zo'n klim. En ik had ongeveer na 1000 meter een inzinking. En toen dacht ik, ja, dit gaat gewoon niet. Dit is gekkenwerk. Ik had wel wat voorbereid een paar weken in die omgeving. Acclimatiseren, waar we het net over hadden. En toen gebeurde er iets heel wonderlijks. De Van Toe is natuurlijk de winderige. En toen draaide de wind en ik voelde ineens dat ik wind mee had. En niet zomaar wind mee, maar alsof ik een duw kreeg. Nou ja, dat is bijna een religieuze ervaring. En ik ben vroeger misdienaar geweest, dus ik dacht, eindelijk krijg ik een teken. Hij bestaat, dacht jij, op de flanken van de Van Toe. Voelbaar, ja. Merkbaar was hij aanwezig. En toen heb ik dat dieptepunt overleefd. En toen ben ik toch, ja, niet zonder moeite, maar bovengekomen. Want toen zat ik nog pas op de helft. Je moest nog wel een stukje inderdaad. Ja, zeker. Toen de heren zich erbij mee bemoeiden. Ja. Maar goed, dat was wel een belangrijk moment. En zonder dat moment had ik nooit die Van Toe kunnen beklimmen. Dus het geheim van de Van Toe is eigenlijk dat je de verheffing in jezelf zoekt. Ja, en je wil naar boven, je wil die top bereiken. Dat is het verlangen, daar kijk je tegenop, maar je kijkt er ook naar uit. Je bent in die omgeving al 2 weken en al die dorpen waar je doorheen fietst, steeds zie je die kop en dat observatorium. En dan ga je. Is het dan ook dat hij er een beetje onheilspellend uitziet? Want er zijn natuurlijk meer hoge bergen, maar het is natuurlijk, ja, het is een kale, het is eigenlijk een lelijk ding, laten we wel wezen. Ja, het is natuurlijk het bekende maanlandschap, hè, zoals het genoemd wordt. Maar het is juist door die kaalheid dat hij zich zo duidelijk manifesteert in de omgeving. Hè. Dus ze noemen het niet voor niks de reus van de Provence. Dus je kan er eigenlijk niet omheen. Dus het is een soort wisselwerking tussen de berg en de man, de wielrenner. En dat is een spel. Maar je hebt het over verlangen. Je hebt het over wisselwerking. Je hebt het over spel. Je hebt het over jezelf inzetten. Is het dan ook echt orgastisch als je bovenkomt? Nee, dat gekke is dat ik helemaal niets dacht toen ik op de top stond. ik denk dat ik mijn geest volkomen heb vermalen door die pedalen maar rond te draaien. En toen ik boven kwam, was ineens na een korte tijd dat ik dacht, waar is Matthijs, waar is mijn zoon? Want we gingen samen naar boven. Dus het is een aanslag op lichaam en geest. Jouw geest was ook vermalen. Ja, en het avontuur is het onderweg zijn. En daar gebeurt van alles. En dat kunnen dus hele bijzondere momenten zijn. Hè? Dat is het magisch, mythische van zo'n tocht. Mm-hmm. Maar ben je boven, ja, dan is het natuurlijk wel een prestatie, hè, dat je dat bereikt hebt. Maar het is nou niet zo dat je dan heel euforisch bent. De euforie komt eigenlijk pas later. 1, 2, 3 dagen later. En het wordt het steeds euforischer. Dus het is ook, als je hebt ingespannen, dat als je je lichaam flink afmat, dan is de geest uiteindelijk prima, volmaakt in evenwicht. Nico, als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, wat zonde dat je na je misdienaarscarrière bent gestopt. Want jij zou natuurlijk op de kansel, jij zou mensen tot in verroering brengen. Ja, nou ja, goed. Ik heb wel even mijn momenten van twijfel gehad. Maar dat is toch wel heel lang geleden. Julius, jij bent de Van Toe ook wel eens opgefietst. Ja, zeker. Heeft Jezus daar nog een rol bij gespeeld, beste man? Nee, was het voor jou ook zo'n ervaring? Of zeg van nee hoor, ik ben wel lekker naar boven gekacheld. En dat was het. Nee. Het was voor mij was eigenlijk de eerste berg die ik ooit beklommen had. Dus, dat was de eerste berg? Ja. Direct ervan toe? Ja. Ja, ik ben wel een weekendje naar Limburg geweest natuurlijk. Maar dat zijn niet de echte bergen. Maar, Hoe oud was je toen in deze voor het eerst beklomde van toe? Sorry? Hoe oud was je toen? Ik was 13, denk ik. 11 jaar geleden. Uitje. Ja, ik was met mijn vader en mijn broer. We waren met z'n drieën waren we eigenlijk steeds aan het fietsen. En ook eerst naar Limburg gegaan. En toen bedachten we in de zomer van, we gaan naar de Van Toe. En vanuit de camping de fiets op richting de Mont Ventoux. En toen zijn we eraan begonnen eigenlijk. En voor mij persoonlijk was het ook een hele mooie ervaring eigenlijk. En heeft het altijd wel speciaal plekje eigenlijk gehouden. En tot op de dag van vandaag ben ik blij dat ik op die leeftijd, op mijn 13e, mijn vader versloeg. Die er nog steeds... je moet hem er niet te veel naar vragen, want dan wordt hij weer chagrijnig. Maar daar was ik heel blij mee. Ja, maar heb jij ook zo'n beleving gehad dat je rugwind kreeg? Nee, die heb ik niet gekregen, ja. Misschien ging het iets sneller als ik hem wel had gekregen. Ja, maar en toen dacht je bij jezelf, je was 13. Je eerste echte berg was meteen de Mont Ventoux. Dacht je ook bij jezelf, ja, ik moet dit gewoon professioneel gaan doen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, het was geen roeping daar op die berg? Nee, het was gewoon superleuk om te doen. Dat was het. Ik keek er heel erg naar uit, naar die vakantie. Om mijn eerste berg, echt zo'n berg op te gaan. En ik had altijd de bolletjes trui. Die had ik vroeger... was eigenlijk de mooiste trui die ik vond. En die had ik gekocht. En aan natuurlijk op de Mont Ventoux. En toen deed ik altijd net of ik een beetje Andy Slek was. Of Contador. En... Zo voelde ik me dan. Ik dacht, ik ben echt een klimmer. En later bleek wel anders, jammer genoeg. Maar ik vond het echt een hele mooie vakantie. Ja. Wat ook mooi is, want hij zegt van hij fietste zijn vader eruit. Nico, jij ging ook met je zoon fietsen. Jij werd er ook vanaf getrapt. Ja, zeker. Ja, hij was 18 en ik was 55. Ja, dus, dek je nou in? Nou ja, het zegt wel iets natuurlijk, hè? Is dat zo? Ja, ik heb geen verstand van wielrennen. Ik weet wel dat je naast de spirituele rugwind ook goed materiaal moet hebben. Ja, nee, dat is dat waar. Was misschien een dingetje nog. Ja, ik heb nog wel op tijd een ander kransje achterop laten zetten. Nou, op tijd. Ik las in je boek echt vlak voordat je die berg op moest fietsen. Dat had je ook in Nederland kunnen fixen, toch? Nou ja, dat had ik misschien kunnen doen. Maar dat ontstaat ook op dat moment. Maar het is ook... je hebt zoveel ontzag voor die berg en je hebt zoveel angst tegelijkertijd. Maar jij ging twijfelen eigenlijk van... Is dit wel licht genoeg? Eigenlijk? Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar het gekke is, als je fietst, dat zal Julius ook herkennen, dat je op je limiet fietst, maar dat betekent dat je altijd nog iets overhoudt. En daar ligt een grijs gebied, zou je kunnen zeggen. En daar ligt ook winnen of verliezen als je naar boven gaat. Dus in de tweede keer dat ik de Mont Ventoux beklom, in 2011, toen vanuit Bédouin, de andere kant. Toen dacht ik, stel nu dat ik een wielrenner ben, een echte wielrenner. En toen zat ik een kilometer of zo onder de top. En toen dacht ik, ik ga nu gewoon eens even vol fietsen. Want je houdt je altijd in uit angst. En toen ging ik ook staan, terwijl ik altijd zit als ik klim. En toen dacht ik, ik ben nu gewoon iemand anders aan het worden. Dus er gebeurde weer iets geheimzinnigs. Jullie hebben eigenlijk een beetje dezelfde ervaring. Want jij deed alsof je Andy Slek was. En jij zat ook in een soort rollenspel in je hoofd, zeg maar. Precies. Ja. Dus ik werd een wielrenner in dat laatste stuk. En ik sprintte zelfs toen dat laatste stuk naar boven, alsof ik nog bonificatiesecondes kon halen. En Nico, is dit de tijd die dingen mooier maakt? Of ben je echt gesprint? Want, Ik heb dat echt meegemaakt. Ja. En toen dacht ik ook, ik had misschien wel veel eerder al harder kunnen fietsen. Maar dat durf je dan niet. Want je kan natuurlijk ook dan jezelf tegenkomen en dat je uiteindelijk moet afstappen. Nou, dat is natuurlijk de ultieme vernedering. Ja. Dus je houdt je altijd een beetje in. Maar soms denk je, ik had harder moeten fietsen, dan had ik gewonnen. Is doseren op een berg jullie is moeilijker dan elders? Nou, het is wel een beetje een tijdrit eigenlijk klimmen. Zeker als je zo'n lange berg doet. Dan moet je echt wel een bepaald tempo aanhouden wat je de hele tijd aan kan houden. En als je inderdaad daar overheen gaat. Ik was in die tijd was precies hetzelfde. Als je moest stoppen op een berg, dan was je... Dat was not done. Dat gaat je niet overkomen. Dus je wilde echt wel zorgen dat je het vol kon houden. Maar toch dat je helemaal kapot boven kwam. Dat je zo snel mogelijk tijd neerzette natuurlijk. Ja, mooie verhalen over die berg. Het staan ook allemaal in jouw boek. Maar ja, genoeg gesproken. Genoeg gekletst. Hoogste tijd voor het betere gezwets. O jee. De proloog. Want we gaan weer naar de zwetswedstrijd. De zwetstrijd, beter bekend. Dat is de rubriek waarin Roelof en ik om de beurt een plaat uitkiezen. Die plaat heeft iets te maken met de etappe van die dag. En wiens bruggetje het meest vergezocht is, die wint een nader te bepalen prijs. Gisteren heb ik natuurlijk eigenlijk al als een soort Pogacar de voorsprong gepakt met mijn ode aan Gio, Radio Gio. Maar Roelof, je kan natuurlijk altijd voor dagprijsjes gaan. Tuurlijk. Dus ik ben benieuwd wat jij vandaag te boek stelt. Papa is veroordeeld tot de kruimeltjes, zeg ik altijd. Ik ga het gewoon proberen. Misschien stort je nog in. Vandaag is de dag van de Mont Ventoux. Chris Froome die won daar in 2013 en die is geboren in Nairobi in Kenia. Nairobi is de op 2 na hoofdgelegen hoofdstad van Afrika. De hoofdgelegen is Addis Ababa, Ethiopië. En die stad heeft sinds 2003 een stedenband met de hoofdstad van Cuba. En dat is Havana. En dat is de titel van deze knijter van een hit uit 2017. 33 weken in de top 40. Tjap, tjap, tjap, tjap, tjap, tjap. Goed gevonden. Dankjewel. Take me back. 34 weken in de top 40, maar nooit net niet de nummer 1 plek gehaald. Wow. Twee was het hoogste. Het treurige lot van Camila Cabello en Young Thug Havana. De proloog. Ja, we hebben hier nog heel even Julius van den Berg aan tafel samen met Nico Keuning. Maar Julius, we hebben natuurlijk heel de tijd het over die berg opfietsen. Maar je moet er ook vanaf. Hoe is die afdaling? Nou, dat is wel grappig, want die afdaling heb ik ook gedaan. Alleen dat was dus op een oude fiets met niet zo goede wielen. Dus op een gegeven moment was er een spaak gebroken in die afdaling. En daardoor herinner ik me goed. Het was een hele steile afdaling. Echt super lange rechte wegen. Dus je gaat super snel. Dus ik moest normaal, ja, dan rem je natuurlijk niet als je gewoon rechtdoor naar beneden gaat. Maar toen remde ik echt om de 5 seconden even om niet te hard te gaan. Omdat ik eigenlijk super bang was dat hele wiel kapot zou gaan. Ja, maar je bent 13 jaar. Dat is toch niet gek, toch? Nee. Gelukkig maar. Nou, mooi dat je het nog na kan vertellen. Hoe was jouw afdaling, Nico? Nou, ik ben uit de bocht gereden, niet gevlogen gelukkig. En later hoorde ik van Bram Tanking, te laat eigenlijk, dat je voor de bocht moet remmen. Maar goed, ik had geluk dat er geen auto uit de bocht kwam. Dus ik kon gewoon rechtdoor en kwam ergens tussen wat bomen tot stilstand. En verder ging alles goed. Goh, die afdaling. Goeie prachtig. Tip achteraf ook. Ja, zeker. Dank onze gasten Nico Keuning en Julius van den Berg. Roelof, wie wint er vandaag? Wie wint er vandaag? Ja. Ja, wil je naar daar Cavendish zeggen? Want dat is toch altijd jouw antwoord? Nee. Zeg het dan, wie wint er? Pogacar, gaat gewoon uitbreiden. Dat denk ik ook. Die is eerzuchtig. Dit is toch gewoon een hoogtepunt in je carrière. Die wil je gewoon winnen. Dus ik denk dat het gewoon Pogacar wordt. Akkoord. Nou, morgen Aard Vierhouten en Taco van der Hoorn aan deze tafel. Vergeet niet te mailen naar kloot@bnnvara.nl als je het antwoord weet. Zometeen Gert van het Hof, maar wij danken ook Nico Keuning en Julius van den Berg voor de aanwezigheid in de proloog. Tot morgen. BNN VARA. NPO Radio 1. U zei, als ik sterf, ik heb hier goud liggen, dan is dat goud voor u. Dags. Het mooiste. Mijn hart werd overspoeld door een verlangen om bij deze schimmen te zijn. Het beste. In mijn hoofd zit een geheugen zo groot als jijzelf. 10 jonge makers. Wie is hij? Waar komt hij vandaan? 10 genomineerde podcast. Ik verstop me voor de leeuw. De NTR Podcastprijs 2021. Ook daar was het onrustig. Luister zaterdagavond vanaf 7 uur naar Docs. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker, dat maakt je vrolijk. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Oral-B, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren, van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Alarmsysteem aan als je naar bed gaat, dan gaat je verlichting automatisch uit. Check woonveilig.nl.